شریح بن عبید حضرمی سے روایت ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری 10 دنوں میں مسجد میں اعتکاف کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 22 تاریخ کو عصر کی نماز ادا کی تو فرمایا، آج ہم رات کو انشاءاللہ قیام کریں گے، اس لیے تم میں سے جو قیام کرنا چاہتا ہے وہ قیام کرے۔ یہ 23ویں رات بنتی تھی۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرا چھا جانے کے بعد عشاء کی نماز باجماعت پڑھائی، یہاں تک کہ رات کا 3rd حصہ بیت گیا۔ پھر آپ اپنے خیمے میں چلے گئے۔ جب 24ویں رات آئی تو آپ نے نہ قیام کیا اور نہ ہی کچھ ارشاد فرمایا، لیکن جب 25ویں رات آنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی 24 تاریخ کو عصر کے بعد کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، آج ہم رات کو انشاءاللہ قیام کریں گے، تم میں سے جو چاہتا ہے وہ قیام کر سکتا ہے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو قیام کیا، یہاں تک کہ رات کا 3rd حصہ گزر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ 26ویں رات کو نہ آپ نے قیام کیا اور نہ کچھ ارشاد فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 26ویں روز عصر کی نماز ادا کی تو آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا، ہم آج رات کو انشاءاللہ قیام کریں گے، بس جو کوئی قیام کرنا چاہتا ہے وہ قیام کر لے۔ حدیث نمبر 2240، مسند احمد۔